Wszyscy. Stajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, drugi dzień sierpnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki spotka się w Suwałkach z prezydentem Litwy w reakcji na ostatnie działania hybrydowe ze strony Rosji i Białorusi. Polscy strażacy wrócili z Grecji, gdzie walczyli z niebezpiecznymi pożarami lasów. Z powodu fałszywego alarmu policja Kapitolu ewakuowała w Waszyngtonie pracowników amerykańskiego Senatu. Premier Mateusz Morawiecki spotka się jutro z prezydentem Litwy, Gitanasem Nausedą, na przesmyku suwalskim. Rozmowy mają dotyczyć białoruskich i rosyjskich prowokacji oraz kwestii bezpieczeństwa. W tej sytuacji bardzo ważna jest współpraca w ramach NATO, podkreślił Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. W sprawie grupy Wagnera i innych hybrydowych działań naszych przeciwników pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi sojusznikami z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią i z innymi. Ta współpraca obejmuje przede wszystkim wymianę danych wywiadowczych i wspólne obserwowanie działań na Białorusi. Wzmacniamy ochronę naszych granic i nie pozwolimy się sprowokować. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Białoruś i Rosja ciągle eskalują konflikt z Polską i krajami NATO. Polska jest dziś przedmiotem prowokacji i hybrydowych ataków ze strony Białorusi i Rosji. To ponad 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy tylko w tym roku. To nieustanne prowokacje służby białoruskich, to w końcu Wagnerowcy sprowadzeni w okolice Grodna. Także kolejny komunikat, czyli organizowanie ćwiczeń wojskowych rosyjskiej marynarki na Morzu Bałtyckim. Takich prowokacji będzie więcej i będą obliczone na tworzenie zamieszania w Polsce i w innych krajach NATO, szczególnie w naszym regionie. Kwestie bezpieczeństwa Mateusz Morawiecki i Gitanas Nauseda omówią w suwalskim pułku przeciwpancernym. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że Polska chce dobrych relacji z Ukrainą, ale one muszą opierać się na zasadach wzajemności. W ten sposób skomentował poranne spotkanie z przedstawicielem ambasady Ukrainy. Zaproszenie na rozmowę ukraińskiego dyplomaty to odpowiedź Warszawy na wczorajsze wezwanie ambasadora Bartosza Cichockiego do Kijowa. Dotyczyło reakcji władz ukraińskich na słowa prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który sugerował, że Ukraina powinna zacząć okazywać więcej wdzięczności za pomoc, jaką jej przekazaliśmy i przekazujemy. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński ocenił, że część wypowiedzi ukraińskich polityków po słowach ministra Marcina Przydacza spowodowała niepotrzebne emocje na linii Warszawa-Kijów. Minister dodał, że Polska wspiera i nadal chce wspierać Ukrainę, bo to leży w naszym interesie narodowym. Polska Ukrainę wspiera właśnie dlatego, że my postrzegamy tą rosyjską agresję na Ukrainę jako zagrożenie także dla polskiego narodowego interesu. Polska oczekuje jednocześnie zrozumienia ze strony ukraińskiej dla naszych racji i interesów. Czasem, jak zaznaczył Paweł Jabłoński, z tym porozumieniem bywa trudno. Mówimy tu przede wszystkim w ostatnim czasie o sprawie zboża. Mówimy też o kwestiach takich jak nierozliczona wciąż zbrodnia ludobójstwa i kwestia ekshumacji ofiar zbrodni na Wołyniu. Wypowiedź prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, która wywołała reakcje dyplomatyczne po obu stronach, wczoraj została skomentowana przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił o konieczności wyciszenia emocji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Policja Kapitolu ewakuowała w Waszyngtonie pracowników z budynków amerykańskiego Senatu w reakcji na otrzymane zgłoszenie. Po przeszukaniu budynków okazało się, że był to prawdopodobnie fałszywy alarm. Jak powiedział dziennikarzom szef Policji Kapitolu Tom Munger, policja zareagowała na zgłoszenie za pośrednictwem linii alarmowej, że w jednym z senackich budynków znajduje się uzbrojony latynoski napastnik w kamizelce kuloodpornej. W akcji wzięło udział 200 policjantów, którzy przeszukali 3 budynki. Nie odnaleziono żadnego strzelca, nikt nie słyszał żadnych strzał, ani nikt nie obniósł obrażeń. Polscy strażacy, którzy pomagali w gaszeniu pożarów lasów w Grecji, wrócili do kraju. Przez ostatnie 2 tygodnie Polacy wspierali greckich strażaków w walce z żywiołem, który spustoszył wyspy Rodos i Korfu. Strażacy wrócili do jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży w Katowicach. Druhów przywitał w Katowicach nadbrygadier Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, który był pod wrażeniem ich działań. Jestem osobiście zbudowany waszą postawą, ale przede wszystkim chcę podziękować za wasze działania ratowniczo-gaśnicze. Warunki były bardzo trudne, było niebezpiecznie, ale daliście radę i wszystkie zadania zostały wykonane wzorowo. Jak podkreślają strażacy, była to trudna akcja właściwie od samego początku. Sama podróż bardzo męcząca z tego względu, że jechaliśmy dość powolnym tempem. No to jest jednak 49 pojazdów, czego większość to są samochody ciężarowe, więc zabezpieczenie logistyczne takiego wyjazdu jest też niezmiernie trudne. Było ciężko, było bardzo gorąco, ale myślę, że sobie wspaniale poradziliśmy. Mamy powody do dumy. Bardzo dobrze sprawiliśmy się na miejscu, zresztą tak też potwierdzali to generałowie, którzy dziękowali nam po tej misji. Do Grecji wyjechało prawie 150 polskich strażaków. Był to już trzeci konwój, który brał udział w akcji gaśniczej w Grecji. Relacjonowała Joanna Opasy z polskich Radia Katowice. Samorządy Warszawy i Mazowsza podpisały porozumienie w sprawie wspólnego biletu weekendowego. Mazobilet będzie można kupić w kasach i biletomatach kolei mazowieckich od 7 sierpnia. Nowa oferta będzie obowiązywać od godziny 19 w piątek do godziny 8 w poniedziałek. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski powiedział, że z biletu można korzystać we wszystkich samorządowych i miejskich środkach transportu. Koleje, warszawska kolej dojazdowa czy szybka kolej miejska, autobusy warszawskie, tramwaje, metro. Bilet dla jednej osoby będzie kosztował 49 zł. Bilet grupowy od 2 do 5 osób będzie o 50 zł droższy. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Katarzyna Strzegowska powiedziała, że nowy projekt jest także zachętą do korzystania z transportu zbiorowego. Zachęcanie mieszkańców do tego, aby pozostawiali samochody, właśnie do stolicy przyjechali transportem publicznym. Bilet nie będzie obowiązywał w pociągach Słoneczny i Słoneczny Bis kolei mazowieckich, które w czasie wakacji łączą Warszawę z Ustką i Trójmiastem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już teraz czas na serwis sportowy Trójki. Mateusz Warianka. Zapraszam. Raków Częstochowa awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i jest już pewny występu w fazie grupowej europejskich pucharów. W rewanżowym meczu zremisował 1-1 z mistrzem Azerbejdżanu Karabachem Agdam 1-1. W pierwszym starciu polska ekipa wygrała 3-2. Dzięki awansowi Raków na pewno zagra przynajmniej w fazie grupowej Ligi Konferencji. Mistrzowie Polski zasłużyli na ten awans, przyznał były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel. Raków znakomicie spisywał się w obronie i tu trzeba podkreślić, że jeśli chodzi o grę defensywną, znakomicie Raków sobie w tym meczu poradził, osiągnął cel, który był dla nich najważniejszy, a więc wyciągnąć co najmniej remis z tego meczu i ten remis został wyciągnięty, bo to nie gra się łatwo z Karabachem na ich terenie. To jest bardzo trudna gra, przekonały się o tym inne polskie zespoły. W związku z tym trzeba to oceniać jako duży sukces. W trzeciej rundzie eliminacji rywalem Rakowa będzie Aris Limassol. Tymczasem za nami piąty etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Tym razem najszybszy na mecie był Holender Marin Vandenberg. Rywalizację z Pszczyny do Bielska-Białej podsumowali Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Dzisiejszy piąty etap Tour de Pologne nie zawiódł nas po tych górskich szarżach. Ostatecznie w Bielsku-Białej z grupy finisz zdecydował o tym, kto wygra tę rywalizację. Pierwszy linię mety minął Holender Marin Vandenberg, drugi Mohoric Almeida, trzeci Michał Kwiatkowski na miejscu czwartym. Po pięciu etapach wciąż w czołowej czwórce mamy dwóch Polaków. Czwarty właśnie Michał Kwiatkowski, trzeci Rafał Majka, na drugim miejscu João Almeida i na pierwszym niezmiennie liderem Matej Mohoric. Różnice nie są duże, a jutro jazda indywidualna na czas 16 km i 600 metrów. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. A ja tylko dodam, że oficjalnym radiowym nadawcą wyścigu jest Polskie Radio. I na koniec złe wieści z Wiednia. Polskie siatkarki plażowe Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz odpadły w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Polki przegrały oba swoje mecze w grupie G. Na inaugurację uległy Czeszkom, a w meczu o trzecie miejsce w grupie przegrały z broniącymi tytułu Łotyszka. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Spodziewane są też przelotne opady deszczu, a nawet burze, zwłaszcza na północy kraju i w strefie nadmorskiej. Termometry pokażą nagło od 20 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. must know this ain't never personal. That's why I just take my time, cause I don't wanna lose control. Free my spirit, let it show. Turn my demons inside out. Groove and let it move. Pour up a shot and let the vibe relax. Serdeczne dźwięki się rozpoczęły. Mateusz Krautwór z tej strony. Za nami dźwięki od IMDb Silver Lines. No właśnie, linie melodyczne albo te tekstowe potrafią być złote. Czy mowa jednak jest srebrem, a milczenie jest złotem? Odpowie ona, moja i państwa gościni, Nita. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło, świetny wstęp. Pytanie jest zasadne o tyle, że ja będę tej tezy bronił, że jesteś osobą, która walczy o pauzę w wokalnej frazie. Naprawdę? Oj, to jesteś chyba wyjątkiem. Tak? No. Bo widzisz, ja bardzo lubię udowadniać, że w muzie, która jest elektroniczna na przykład, jest po pierwsze dużo serdeczności i takiej pieczołowitości artysty, ale że można przemycać i soul, i R&B, i pewne jazzowe smaki, i że to nie jest do końca oczywiste, że ta muza elektroniczna jest taka zdehumanizowana. Czy to zbyt odważne stwierdzenie? Mam się wypowiedzieć w swoim przypadku? Oczywiście. Więc zacznę od tego, że może faktycznie bardzo mi miło, że w ogóle widzisz w mojej muzie dużo pauz i tak dalej. No, ja przyznam, że od razu tutaj pomyślałam o tym, w jaki sposób piszę, w jaki sposób w ogóle frazuję i piszę teksty. I faktycznie robię to dość gęsto. I bardzo często właśnie słyszę, że kurczę, Anita, zrób sobie chociaż chwilę na oddech, a ja po prostu tam już, jak nie ma dźwięku, to już po prostu sobie myślę, chciałabym już to wypchać, po prostu już tam zapchnąć jakimś kolejnym dźwiękiem. Więc bardzo mi miło, że masz takie spostrzeżenie. I faktycznie w tej naszej, w sumie naszej, bo też mówię tutaj o moim producencie, o Bartku, z którym pracujemy, w muzie jest przemycane wiele, wydaje mi się, ciekawych rzeczy. I faktycznie Bart jest też studentem Akademii Muzycznej, więc też troszeczkę ma zarys jakiś taki jazzowy. Ja też trochę się tego osłuchałam, więc możliwe, że faktycznie jest tam dużo tego typu zabiegów. Państwo zdecydują, czy to, co mówimy, to bzdury, czy coś w tym jest. Jak to może tak być? Normalnie. Jak to może tak być? Że z zawziętością atlety wciąż grasz te kotlety i planujesz już zawsze tak żyć. Jak to może tak być? Że Marlena za rogiem już trzecie ma w drodze, a ty pierwszego nie, no bo z kim? Jak to może tak być? Że Kaśka zarabia na tych beauty sprawach, a ty wciąż się martwisz o kolejny czynsz. A ja chcę się martwić sama o siebie. Bez chóru doradców ściągających na ziemię. Za bardzo traktuję ich z góry. To chyba cię zgubi, nie warto. Świat młodych nie lubi. Za bardzo traktuję ich z góry. A ty w pokoju sama chcesz gnić. Jak to może tak być? Że ciotka i ręka wciąż z różańcem w rękach, a ciebie w kościele nie widział nikt. Jak to może tak być? Że twoja kuzynka rozrzutna lucynka na zbiorach zarabia więcej niż ty. To chyba ich zgubi, nie warto. Świat głupich nie lubi za bardzo. Traktuje ich z góry. Nad nimi złe chmury zatańczą. Wiem teraz, że całe to ranczo ma tylko ból nerwowy. Nita jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Lubię ten utwór. O. Czy tam jest bardzo dużo pauz? No nie wiem. Ale czy jest punktualność? Ty musisz mi powiedzieć. No jest tam pauza, którą najbardziej lubię w postaci sola na mugu. W sensie właściwie to nawet nie jest solo, tylko to jest dla mnie refren w pewnym sensie. Okej. I bardzo, bardzo go lubię. Natomiast faktycznie tutaj zwróciłeś uwagę na punktualność. Od razu mi się to skojarzyło z tym, że w tym utworze słowa rytmizuje. Bardzo się na tym skupiam i faktycznie jak robię chórki, to robię to tak dość linearnie, mogę tak powiedzieć. I faktycznie jest tutaj gęsto. Natomiast jest oddech w postaci jednego prerefrenu, który się raz powtarza i jest dla mnie taką przewodnią myślą w ogóle tej piosenki. No i właśnie instrumentalu na mógł. Ciekawe, jak wiele znaczeń pauza potrafi posiadać i ta punktualność również, bo... A co ty miałeś na myśli? To mi się właśnie mega podoba, bo tak naprawdę chyba nie ma jednej poprawnej definicji. Dla mnie pauza, poza tym, że na przykład nie ma w tej chwili wokalisty w utworze, a jest solo gitarzysty, muga, czy jakaś taka inna instrumentalna część, no to dalej jest muzyka. I rozumiem, że wokalista nie śpiewa, jest pauza, oddech od wokalisty, wokalistki, a mimo wszystko coś się jednak wydarza. Radio na przykład nie znosi takich breaków, gdzie wszystko gaśnie. I teraz przez 3 sekundy będziemy czekać na drop. No nie, no bo co się wydarzyło, co się zepsuło, a co jak ktoś właśnie w tym momencie trafia na przykład trójkę. No i jak to? No cisza? I właśnie super, super jest... Bo może być zaskoczenie. Tak myślisz? Ja się nie znam na radio w sumie. Nie wiem, jakie mają... Ale ja chyba też nie. Tak, ale myślę, że może być to elementem właśnie zaciekawienia. Może, tak. Wiesz, to się tak rzadko zdarza, że jakaś osoba sobie pomyśli, wow, fajnie. No właśnie, oryginalne. Oryginalne. No tak. No i pauza może być tym oddechem, który trwa na przykład 8 i sprawia, że wokalista, wokalistka, czy ta fraza wokalna nie pada na mocną część taktu, tylko pojawia się z kontrapunktem. I wtedy ta punktualność z kolei ma inne znaczenie. Bardzo lubię to w twojej muzyce. Nie wiem, czy gejsza to jest najbardziej jazzowa wersja Nity, ale... Jazzowa? No, wow. Chyba nie. Chyba nie. Usłyszą państwo i za chwilkę porozmawiamy o tej piosence. Jak trofeum stanę przy tobie. Nic nie powiem, zrobię co swoje. Ci ego pokażesz kolegom ozdobne pudełko. Jak gejsza zabawię się tłumem. Jak gejsza zabłysnę rozumem. Jak gejsza rozkocham się czule. Jak gejsza, jak gejsza. Gdy znowu zachowam się niegodnie, a ja to sprostuję, założę swój uśmiech, ty wiesz, że tak umiem. Ta nas odwiedziła. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy jesteś gejszą? Ukrytą? Nie. Czy masz szacunek wobec gejsz historycznych? Tak. Właściwie, wiesz, zależy też, jak rozumiesz ten utwór, bo on jest coś, w sensie w moich tekstach bardzo często korzystam z ironii i w ogóle całą tą piosenkę należy tak odbierać. Mm-hmm. Ona jest mocno chyba ironiczna. Chyba nie tylko tę piosenkę. Tak, tak. Właśnie... Jakoś tak faktycznie... Nie wyglądasz też na osobę, która naprawdę bardzo zajada się schabowym. Ja też o tym. Ale to jest akurat będzie. Prawda. Tak? Uwielbiam schaba. Okay. Naprawdę uwielbiam polską kuchnię, jestem fanką na maksa. Jak mam do wyboru maka czy ziemniaczki z kotletem, zawsze poleci ziemniaczek z kotletem. Czyli jak jest wesele w rodzinie, to mówisz wow, w końcu. Tak, w końcu rosół. Nie zapraszam na sushi. No, ja bardzo lubię. Ale faktycznie w gejszy jest... należy ten utwór traktować nie na serio. Jest to, jest to ironiczne. Chciałam zastosować to porównanie do gejszy, bo gejsza jest właśnie tą ozdobą towarzystwa. Mm-hmm. Jest osobą utalentowaną, która właśnie no, jest też bardzo uwodzicielska i tak dalej. Mm-hmm. I właśnie troszeczkę w taki groteskowy sposób w ogóle traktuje ten tekst, że tak naprawdę my powinniśmy to odbierać w odwrocie i właśnie... Chciałam podkreślić tak naprawdę siłę kobiet, no nie, w tym wszystkim, że właśnie one są niezależne i mocne, a to wszystko jest takim dużym żartem. Czyli wierzysz w poczucie humoru słuchaczy? Tak, wierzę. Właściwie możliwe, że faktycznie ktoś, kto mnie nie zna i nie zapoznał się z... Odbierze to na serio, tak? Możliwe, że odbierze obawa? Na serio. Okay. Możliwe, ale liczę na to, że właśnie, że trochę dodam humoru do tej naszej polskiej żeby sceny. Żeby feministki nie wzięły cię na cel, wiesz, bo to może też być niebezpieczne. Tak myślisz? Nie myślę tak, ale wiesz, jak patrzę na różne możliwe scenariusze, to zawsze sobie wyobrażam takie najbardziej irracjonalne i po prostu wiem, że w którejś z rzeczywistości to się może naprawdę wydarzyć. Możliwe. I wtedy ktoś pomyśli, Nita prezentuje ten tekst, więc ona się pod tym podpisuje. Mhm. No tak, ale to przymrużenie oka, no wydaje mi się, że jest na tyle wyczuwalne, że chyba na ludzi. Wydaje mi się, że jest faktycznie wyczuwalne. Też wydaje mi się, że wypracowaliśmy z reżyserem Bartkiem Borkowskim w teledysku, zrysowaliśmy dobrze tą karykaturę właśnie postaci naszej domniemanej gejszy, bo to też właściwie, wiesz, piosenka nie traktuje o gejszy, to jest tylko takie zapożyczenie, no nie? No tak. Natomiast wydaje mi się, że ten kontrast jest o tyle duży, że osoby, które serio chcą zbadać temat i ewentualnie właśnie mogłyby wystosować jakiś argument przeciwko temu tekstowi, no to właściwie nie zaznajomili się dobrze z treścią i z moją myślą, więc nie obawiam się, jakby co, to możemy zawsze o tym porozmawiać, wiesz. Poza tym kobiet w świecie muzyki, zwłaszcza na froncie sceny, jest chyba od zawsze więcej niż facetów, więc chyba nie są ozdobą rynku muzycznego, tylko wiesz, w ogóle sercem systemu. Też tak myślę. Odważnie, ale ciągle jesteśmy po stronie prawdy. Był już ten schabowy, to chyba wypadałoby państwa również zaprosić do wspólnego posiłku. Wars. Gdzie blondi zasuwa po ptacach z kolą zero i sneakersem na zapas. Bilansuję dietę, ale w ratach. Idę do Warsa, gdzie panowie piją browara. W dyskusji wybuchowi jak granat, gdy tematem polityczna drama. A ja zamawiam schaba, za którego kucharce dałabym awans. Obok siedzi para, która ze sobą nie gada, taki pociągowy ma. A to nie ustaje wrzawa. Ile kontrastów, ile kwasów w tym gastro. Może psują mi nastrój. Myślę jednak, że znam to. Znam to, myślę jednak, że znam to. Znam to. Ile kontrastów, ile kwasów w tym gastro. Może psują mi nastrój. Myślę jednak, że znam to. Znam to, myślę jednak, że znam to. Od gapu gadają jak o lizakach. Gdy do domu służbowo muszą wracać. Idę do Warsza, gdzie pani szybko łyka Xanax, bo się nasłuchała o narkomanach, że u młodych to chyba jest plaga. Idę do A ja tu jem schaba, za którego kucharce dałabym awans. Trochę ciszej, bo tu dama drzemkę sobie ucinała, taki pociągowy maraz. Za szybą deszcz pada, nas nigdy nie ostudzi, my rodacy jesteśmy jak lawa. Klima wciąż nie działa, za 100 kilometrów Warszawa, a tu nie ustaje wrzawa. Ile kontrastów, ile kwasów w tym gastro. Może psują mi nastrój, myślę jednak, że znam to. Znam to, myślę jednak, że znam to. Znam to. Ile kontrastów, ile kwasów w tym gastro. Może psują mi nastrój, myślę jednak, że znam to. Znam to, myślę jednak, że znam to. Nita jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i było tym schaboszczaku faktycznie. No i naprawdę zabawa, jest smaczne. To oczywiście dobrze przyrządzony schaboszczak jest królem mięsi. Polskich stołów. Myślałam, że polskich stołów. Ale też polskich stołów, tak. Dokładnie, dokładnie. Częstym gościem. Tak, tak. I bardzo to lubię. I właściwie w Warsie naprawdę polecam. Mówię serio. Często tam jem tego schaba i jest naprawdę dobry. Dlaczego często jesteś w Warsie? PKP jest ulubionym środkiem przemieszczania się? W sensie pociąg, nie? Ja to jestem trochę wygodnicka. Ja lubię samochodem. Natomiast no, ten ostatni rok był dość taki intensywny i często przemieszczałam się między Katowicami a Warszawą i faktycznie spędziłyśmy z moją menadżerką bardzo dużo czasu w Warsie. I tak się już dobrze zaznajomiłyśmy z klimatem i tak dość sentymentalnie już teraz na to patrzę. Najważniejsze, że zamawiacie. Tak, zawsze. Najgorsi są ci pasażerowie, którzy tam po prostu siedzą z herbatką przez 5 godzin. A już chyba nie można tak. Nie można? Chyba nie. Ja nie wiem, czy jest jakiś limit w ogóle zamówień oraz minimalna kwota. No. Ja też w sumie nie. Ale no głupio by mi było tak siedzieć i tylko herbatkę. No to już schabowe. Tak. Czyli dziewczyna z zasadami. Dokładnie tak. Punktualna, z zasadami. No z tą punktualnością to możemy polemizować. Chociaż nie, lubię być punktualna, ale faktycznie czasem mi się zdarza przez korki warszawskie. Naprawdę, to jest tylko to. Ach, ta Warszawa. Ach, ta Warszawa. Jak ona nas wszystkich tutaj mieści, nie wiem. Też nie wiem. Mam nagranie, w którym nie będziesz sama. Sandra Mika, a państwo mogą ją kojarzyć z dźwięków serdecznych również. Ania Bercyn, Aleksandra Tocka, no i właśnie Nita. Tak. Czerwone Morze. Tak. Mam niebieskie oczy, cięty język i swój kształt. Nie będę tańczyć, kiedy powiesz mi, kochana, tańcz. Sama wybiorę, w co mam wierzyć i komu swoją miłość dam. Mam zielone oczy, a w nich czasem widać strach. Nie będę walczyć, kiedy powiesz mi, kochana, walcz. Sama wybiorę swoją drogę i moment, w którym powiem start. A ja mam włosy blond, to nie jest błąd i własny świat. I nie chcę zmieniać ciągle miejsca, bo mnie goni czas. Czerwone Morze za nami, a my suchą stopą przeszliśmy na drugi brzeg i możemy rozmawiać dalej. Nita jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Miałem kilka pytań, które mogą wydać się na pierwszy rzut ucha może prowokacyjne. Mhm. Prawie 500 000 obserwujących w internecie. Mhm. Czy to jest rzecz, z której możesz być dumna na przykład, że to jest pewnego rodzaju sukces dzisiaj w branży muzycznej? Albo... Właściwie, budowaniu wiesz postaci. Co, ostatnio dużo o tym myślę i myślę, że Dzisiaj w ogóle robiąc muzykę, ten sukces każdy może sobie czytać jak chce. Dla każdego sukcesem jest coś innego. Mhm. Dla kogoś właśnie może być to ilość followersów, dla innych sprzedawalność koncertów, dla jeszcze innych wyświetlenia na Spotify. No, ciężko zmierzyć tak naprawdę dzisiaj sukces artysty, tak mi się wydaje. Natomiast no, jeszcze czuję, że jestem na początku drogi, gdzieś ten mój cel jest gdzie indziej. Okej, okay, więc... to co jest tym celem? Czy to jest ten oldschoolowy cel, jak w moim przypadku, gdy zaczynałem muzykować na przykład, czyli spotkanie na żywo, długie godziny w studiu, ten kontakt oko w oko, czy właśnie niekoniecznie? Bo dzisiaj to może wyglądać zupełnie inaczej. Artyści być może nie muszą spotykać się z ludźmi, wiesz, personalnie. Może mogą robić to za pośrednictwem mediów społecznościowych na przykład. Myślę, że jest to jakaś nowoczesna wizja artysty, natomiast ja też jestem trochę oldschoolowa w tym okay. względzie i bardzo mi się marzy scena, koncertowanie i tak dalej. Dzieje się to powoli, natomiast po prostu rozwój w social mediach był dla mnie jakimś startem, punktem zaczepienia i faktycznie taką widziałam dla siebie drogę, żeby móc w ogóle na tej scenie w końcu stanąć. I wiesz, i jakby to się już wydarzyło i na razie po prostu skupiam się na tym, żeby robić piosenki i właśnie grać koncerty. I to na razie najbardziej mnie ekscytuje. No tak, ale przecież w produkcję takiego materiału audio-wideo, który później będzie opublikowany, na przykład właśnie w social mediach, Instagram, TikTok, tam gdzie ci ludzie są pod ręką, można powiedzieć. Mhm. Albo oni mają cię pod ręką. No to jeszcze brutalniej brzmi, a może prawdziwiej. No to jest to bardzo czasochłonne. I teraz, gdzie w tym jest czas dla ciebie na pisanie nowych piosenek? Ale nie po to, żeby te 59 sekund znalazło się w internecie, tylko żeby to była twoja forma wypowiedzi. Masz na to czas? Czy to jest tak, że te social media mogą być jednak dla artystów dzisiaj trochę pułapką? No przyznam, że ten mój rok ostatni był dość intensywny. Jest to faktycznie bardzo czasochłonne, kiedy właśnie ja z Bartkiem wymyśliliśmy sobie koncept na social media, gdzie robimy muzykę, jeszcze studiowaliśmy muzykę, a potem pisaliśmy muzykę. Mhm. I właściwie no, tego czasu wolnego mamy zresztą bardzo mało. Może być to pułapką, natomiast ja to traktuję w taki sposób, że jeśli chodzi o social media, to się nie zmuszam. Zresztą to widać po prostu po moich filmikach, że nie jestem bardzo systematyczna. To są jakieś takie elementy zajawkowe, że akurat mam na to ochotę i wykorzystuję ten moment. Nie widziałem też małych kotków na przykład jeszcze. Także... jeszcze nie. W ogóle muzyka może być niekoniecznie najbardziej interesującym kontentem w ogóle w social mediach, więc... Chyba od startu jest to utrudniona droga. Tak, no tylko właściwie najważniejszy jest ten pomysł, no nie? W jaki chcesz ubrać właśnie tą muzykę, którą chcesz ludziom pokazywać, żeby to miało element jakiś interesujący dla nich. Natomiast na razie traktuję to tak osobno, ale mam nadzieję, że to w przyszłości się połączy, bo teraz właściwie skupiam się na tym, żeby ten content, który kreuję razem właśnie z Bartkiem, żeby powstawał na bazie utworów, które tworzymy. Okay. Nie na odwrót, nie tworzę piosenek pod content, tylko content pod piosenki, które udało nam się zrobić, więc wydaje mi się, że to jest takie zdrowe podejście i na razie nam działa i zdecydowanie byliśmy właśnie przygotowani na to, bo te utwory powstawały już wcześniej i po prostu mieliśmy już jakiś zarys. Czyli sprytne zarys. Wykorzystanie narzędzi dostępnych tu i teraz dla artystów we współczesnym świecie. Dokładnie tak bym to określiła. Podoba mi się to. Zimna wojna zabrzmi. Super. Poprzeglądam się w twoich oczach, bo w lustrze już nie, a słowa rozrzucone po kątach, bo zbieram je wszystkie. To rozrywa nas, podzieli na pół. I nie wybaczysz, nikt nie naprawi szkół. Zapalam znicz, nie mam już miejsca dla ciebie, a miłość zostawiam już tylko dla siebie. Zapalam znicz, nie mam już miejsca dla ciebie, a cisza nigdy nie była tak głośna. Porywa mnie, a między nami zimna wojna. Buzuje krew i to rozrywa nas, podzieli na pół. Nie, nie wybaczysz, nikt nie naprawi szkół. Nita jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie jest między nami zimno, mam nadzieję. Absolutnie. I też nie przeczuwam w powietrzu wojny żadnej. Nie. Chociaż tak jak zadałem to pytanie i zobaczyłem, że ono może nie być, wiesz, zbyt przyjemne albo może być lekko pod prąd, to się zastanowiłem, czy to aby na pewno dobry pomysł. Ale z drugiej strony chyba artysta boi się klakierów, czy nie? Że jak dużo osób mówi ci, że coś jest super, to ciebie to buduje? Czy właśnie masz z tyłu głowy, może to być zbyt piękne, żeby było prawdziwe, albo przydałby się taki głos rozsądku, albo ktoś, kto potrafi mnie skrytykować? Jak to odbierasz? Wydaje mi się, że zależy, jaki masz tak naprawdę charakter. Okej. Okay. A jaki ty masz charakter? No właśnie mi się wydaje, że tak naprawdę krytyka działa na mnie bardzo przytłaczająco i dużo, okay, i bardzo długo tak się z niej zbieram, że właśnie często jest trafna i wtedy kilka miesięcy nawet czasem wyłączam się i sobie to muszę poukładać w głowie i wtedy dopiero po kilku miesiącach się odbijam i faktycznie wyciągam z tego coś fajnego. Ja tak lubię, jak jest tak dawkowana dobra informacja, przeszyta negatywną. Tak zwana kanapka, tak? Standardowa. Dokładnie. Okay. I naprawdę lubię temu ulegać i uważam, że to jest to naprawdę słuszny sposób. I no, przyznam, że zdecydowanie lepiej działa na mnie, jeśli ktoś właśnie powie mi coś budującego, pozytywnego, wtedy mnie to zapala zdecydowanie do pracy i ogólnie jestem samokrytyczna, więc cały czas sobie myślę, okej, to dobrze idę, to w dobrym kierunku to idzie, więc próbuję dalej i się rozwijam, natomiast jak ktoś mnie tak zbije, to tak na chwilę odpadam i muszę od nowa się naładować, więc polecam kanapki. Popularność Nity, mojej i państwa gościni, to w dużej mierze obecność w internecie, w social mediach, kanał muzyczny, można powiedzieć, w którym widać bardzo wiele talentów, które posiadasz i ta punktualność, o której rozmawialiśmy, ale to już nawet na bazie śpiewania jednego głosu, nagrania go, potem w czasie rzeczywistym do tego głosu, zaśpiewania głosu drugiego, trzeciego, dodania kolejnego elementu. Mhm. Dużo talentów, a to brzmi jak niezależność. Czujesz się osobą niezależną, artystką niezależną? Wydaje mi się, że mam naprawdę super duet. Że rozumiem. Zdecydowanie się uzupełniamy. Że Bartek jest tą osobą, która ma naprawdę sporą wiedzę i potrafimy na siebie działać bardzo inspirująco. I tak właśnie się dopełniamy. Nie uważam, że artysta powinien być w ogóle tak w 100% niezależny. Właśnie ja uwielbiam taką współpracę i właśnie tak naprawdę czerpanie od siebie. fajnie korzystać właśnie z tej wspólnoty. Wtedy jest więcej pomysłu, więcej energii pozytywnej wokół tego. No pewnie. No nie wiem, ja tak lubię właśnie w zespołach. Oczywiście, ja w ogóle lubię być na scenie najsłabszym ogniwem. Wtedy czuję się bezpieczny. Dokładnie, to jest prawda, to jest prawda. No dobrze, ale to świadczy też o twojej kulturze i o szacunku wobec ludzi, z którymi pracujesz. Efekty waszej pracy są podpisywane twoim nazwiskiem, twoją ksywą. Mhm. I ta popularność wiąże się również pewnie z tym, że pojawiają się komentarze i to ty musisz zebrać kwiaty albo zgniłe pomidory. Czy zdarza ci się, że pojawiają się tam rzeczy właśnie nieprzychylne? Czy to jest pieśń przyszłości i hejt jako taki nie dotyka? No, oczywiście, że jest. Tak? Tak. Myślę, że każdy... Ale to może być konstruktywne i związane z twoją muzyką? Czy właśnie nadal jest płytkie i wiesz, takie trochę jak Uzi, nie? Że strzelamy, a może trafimy w ogóle. A to nos, a to włosy, a to kolor po prostu oczu. Tak, no jest różnie. Jest tak? różnie. Czasami faktycznie jest konstruktywna krytyka, natomiast no często są takie komentarze, które są przykre, ale właśnie, no tak jak mówię, mam naprawdę super team, w którym funkcjonuję i ci ludzie mocno, moja menadżerka, mój właśnie chłopak, moja rodzina, oni mnie na maksy wspierają. Im jest łatwo, dlatego że oni są trochę za firanką, nie? Wiesz. Trochę tak. Nie przejmuj się, napisali, że jesteś obrzydliwa. Przecież, no co? Oj nie, no to my, wiesz, prowadzimy rozmowy na ten temat, wiesz, tak po prostu do tego filozoficznie podchodzimy, więc naprawdę czuję się tak stabilnie. Zaopiekowana, tak? Dokładnie, no. No to było jedno z moich pytań, na zasadzie po co tak niezależna artystka nawiązuje współpracę na przykład z wytwórnią fonograficzną. Czy dzisiaj to jest w ogóle potrzebne? Czujesz, że to jest awans? Czy że to jest niezbędne? Ja wiem, że to pytanie może być, wiesz, i krępujące, i takie na granicy poufności zawartej w waszych porozumieniach. Ale zastanawiam się nad tym, czy to jest taki świat, w którym osoba z dużymi zasięgami nadal potrzebuje dystrybucji, jakiegoś mądrego człowieka od managementu, w ogóle kontroli swojej czasoprzestrzeni. Czy po prostu to jest oszczędność czasu? Znaczy przede wszystkim to było moje marzenie. Okay. Jedno z marzeń. Czyli stara dusza jednak. Trochę okay. Oldschoolowiec, tak. Dobra. I właśnie no, był to dla mnie przede wszystkim jakiś taki nasz sukces, że wypracowaliśmy to i faktycznie udało nam się nawiązać współpracę z wytwórnią, którą zresztą bardzo lubię. I lubię w ogóle artystów stamtąd. No, wiesz, na wszystko możesz spojrzeć różnie. Ja się na razie skupiam, w ogóle skupiam się na tym, co tak naprawdę od tej wytwórni mogę zyskać. I naprawdę tych zysków jest sporo. Chociażby ludzie, którzy tam pracują, koncerty, które ci ludzie grają, to są właśnie rzeczy, z którymi ja się bardzo utożsamiam i mogę konsultować z ludźmi dużo mądrzejszymi i bardziej doświadczonymi ode mnie. Więc tak naprawdę myślę, że dużo zyskuję. A masz takie poczucie, że jesteś w takim miejscu, że oferujesz sobą na tyle dużo, że duża wytwórnia w ogóle może mieć ochotę z tobą pracować, że coś wnosisz do tego stołu? To trzeba ich zapytać. Ja myślę, że skoro rozmawiasz z tą dużą wytwórnią, no to tak to chyba wygląda, że dziś artysta, który przychodzi na spotkanie, nie przychodzi tylko ze swoją muzyką i a coś wam pokażę, tylko przychodzi na spotkanie biznesowe. No i jak ty się w tym odnajdujesz? Czujesz, że to, co robisz, co jest twoją pasją i kochasz to? To jest zarazem biznes, droga zawodowa? Myślę, że tak. Ja w swojej głowie zostaję całe szczęście w sferze kreatywnej. Okay. I właśnie głównie się skupiam na tym. I właśnie myślę, że te rzeczy biznesowe właśnie są odciążane przez mojego menedżera i właśnie wytwórnie. Więc... No, rozumiem, że dzisiaj faktycznie oprócz muzyki no, trzeba mieć trochę jeszcze więcej. Argumenty, tak? Trochę argumenty, możliwe, że coś w tym jest. Natomiast no, każdy ma tą wolność, żeby te argumenty sobie wypracować. No wiesz, jak masz prawie pół miliona followersów, to masz wolność, ale już z 5 osobami, które krzyczą pod twoim domem, super, wierzymy w ciebie, to wiesz. Chyba byłoby gorzej. Ja cieszę się, że tak do tego podchodzisz, dlatego że wiele pokoleń wzrastało w takiej świadomości, że trzeba robić wszystko samemu, ponieważ osoby, które z nami współpracują, to nie są nasi sprzymierzeńcy, tylko wiesz, tam się coś czai, coś chcą zabrać, wpływać na twoje decyzje. No i ta niezależność artystyczna czy twórcza zniknie, a przecież to po prostu bzdura. Póki co. To bzdura. Póki co nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Póki co nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Póki co nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Póki co nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Trzecia w nocy, kiedy moje myśli gasną, napędzane ciągle strachem, nie mogę zasnąć. Zegar tyka, ja wsłuchana wpadam w trans, bo myśleć nie chcę, że za chwilę będzie jasno. Trochę mnie boli, nie czaję ironii, kiedy mówisz, że tylko na moment tu zagościsz. Wdech, wydech, do dziesięciu odlicz. Raz, dwa, trzy. Póki co nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. No nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Z boku na bok, moje myśli, moje ciało gonią się nawzajem, bo im nie po drodze dawno. Chcę spasować, już mi łatwiej spadać na dno. Gdzie mogę jak cień, gdzie mogę jak tło. Daj mi jeszcze chwilę, dwie, już za moment nowy dzień. Obiecuję, że nie poznasz mnie. Póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Póki co nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Póki co nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Póki co nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Póki co nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Nie mam nic, póki co dobrze mi z tym, że robię za tło. Nita jest moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaliśmy Rihanny, czyli tych starociowych nagrań z roku 2009. Nie wiem, czy mamy bardzo dużo czasu jeszcze, żeby rozmawiać o tym, co przed nami, a może w ogóle wypadałoby, wiesz, spuścić tutaj kurtynę milczenia i poczekać, aż ta płyta, o której powiedziałaś, że jest w ogóle gotowa, tak, ujrzy światło dzienne i może uda się nam spotkać raz jeszcze. Mam co to jest nadzieję. Płyta dla młodego artysty? Czy to jest 5 utworów i EP? Czy to jest 12 utworów long play albo winyl? Co to w ogóle znaczy? Czy to jest playlista w na przykład w serwisie streamingowym? No dla mnie płyta to jest taka... taki właśnie zbiór mojej twórczości, która się miała miejsce przez ostatni rok, dwa. No, dla mnie jest to ważny bardzo, bardzo element i długo na to czekałam i to było takie naprawdę... Czy to jest długa wypowiedź artysty jednak? W moim przypadku chyba tak. No, będzie 11 utworów. Dobrze, więc... no to już jest trochę. To już jest wymagające, żeby ktoś dzisiaj poświęcił tyle czasu na przykład i od deski do deski to przeczytał swoim uchem. Ale wiesz, właśnie zależy. Mam wrażenie, że jest sporo ludzi, którzy w moim wieku, którzy słuchają Ja też w to wierzę, oczywiście. Ale faktycznie w erze Spotify'a wybieramy sobie jakieś ulubione piosenki i sami sobie tworzymy playlisty i tak dalej. No tak. Natomiast jest to taki fajny element w postaci właśnie płyty, bo dzisiaj wydaje mi się, artyści też traktują płytę dzisiaj, że właśnie jest to taki element, który chcesz oddać swojemu słuchaczowi, taki element twojej może wizytówki. Źle za to ubrałam, bo to jest dużo więcej niż wizytówka. To jest zbiór wizytówek nawet. Tak, ale właśnie jest to jak naprawdę... się nazywała taka oldschoolowa, taki oldschoolowy przedmiot, gdzieś się to... Wizytownik? Nie. Chyba wizytownik. Tak? Tak. Boże, święte, dziwne słowo. Może takie istnieje. Mam nadzieję, że państwo wybaczą. Jak takiego słowa nie ma, no to artyści pozwalają sobie na słowotwórstwo w takim razie. Dokładnie. Ale myślisz o płycie, która jest fizycznie wytłoczona i w ręku? Tak. Okay. Bardzo tego, o tym marzyłam i po prostu jest stara to coś niezwykłego. Stara dusza, oldschoolowiec. Tak myślisz? No wiesz co, ja naprawdę w związku z audycją to nabyłem drogą kupna taki odtwarzacz płyt, który mogę podłączyć do komputera. W aucie tego nie mam. No ale właśnie dzisiaj jest to taki element kolekcjonerski trochę. Chyba tak właśnie, dla tych najbardziej zagorzałych fanów. Ja nawet nie wiem, czy to wypada taką płytę, wiesz, jakby odpakować z tej folii, bo ona już straci na wartości. Trochę jak znaczki dla filatelistów. Możliwe, no. Wiesz, ja uważam, że jest to dalej coś bardzo fajnego i uważam, że dalej powinni to artyści robić. Jest to naprawdę super. W sensie dla mnie to była droga taka, wiesz, bardzo ekscytująca, bo musiałam właśnie utwory zebrać na płycie, wymyślić okładkę, wymyślić, co ja chciałabym zawrzeć w zdjęcie, jaką historię opowiedzieć. No, jest dużo tych elementów, jest to naprawdę świetna zabawa. Ile nocy nie przespałaś, układając tę playlistę ostateczną na płycie? A jestem trochę pragmatyczna, zrobiłam to w pół godziny. Super. No tak, bo ja wiem, że potrafią ludzie, wiesz, nagrywać na przykład sobie, odtwarzać w różnych miejscach. To jest zła kolejność jeszcze raz. No właśnie, wiesz co, akurat myślę, że w moim przypadku myśmy trochę grali koncertów z tymi piosenkami i wtedy różnej kolejności miały miejsce i potem już tak W boju się to okazało, no. Fajnie, super, że koncerty, super, że spotkania z ludźmi. Ja myślę, że nie wiem, czy lenistwo, ale może też być takim efektem ubocznym popularności w internecie. No bo skoro 500 tysięcy osób ma szansę usłyszeć twój utwór, to w zasadzie po co jest jechać na koncert, gdzie tych osób będzie 1000? To trzeba będzie zrobić to jeszcze 500 razy. To jest bez sensu, to się nie opłaca. To jest piękne. No właśnie. To jest piękne. Bardzo to lubię. Wiesz, to jest taki jedyny element w ogóle w tworzeniu muzyki, kiedy możesz to faktycznie zderzyć z żywym odbiorcą i serio z prawdziwą reakcją. Zobaczyć, czy to bot cię słuchają, dokładnie, czy to prawdziwi ludzie. Tak, i wtedy naprawdę wiele takich utworów, które napisaliśmy, zweryfikowałam właściwie na koncertach. Okay. To widać po prostu. Co ludziom się bardziej podoba, a co nie. A samemu często można się głowić. Jest to też jeden z elementów walki z AI, no bo jesteś naprawdę, to jesteś, wszyscy widzą, no nie? Tak. Śpiewanie na żywo, czy niekoniecznie? Tak, oczywiście, że na żywo. A tyle głosów, to co? Kusi i to dobry pomysł, żeby jednak tak zwany trup, tak zwany komputer pojawił się na scenie, żeby tak, one tak, ja łączę bardzo właśnie muzykę, którą właśnie sobie stworzyliśmy na kompie z żywym bendem. Traktujemy to różnie, niektóre rzeczy zamieniamy, jak na przykład raczej stawiamy na żywe bębny, rzadko korzystamy właśnie z SPD6a i w ogóle samplowania. Natomiast chórki, ja w ogóle lubię z kompa swoje chórki. I w sensie po prostu mam swój lead. To jest też konkretne brzmienie artysty, jeżeli taki jest pomysł, prawda? Dokładnie, dokładnie. Jeszcze przy tym zostaje, może kiedyś zdecyduję się na chórki żywe. Natomiast na razie jest mi z tym dobrze i lubię brzmienie tego finalnie, więc na razie przy tym zostaję. Lubię odważnych artystów, którzy mówią, że lubię brzmienie swojego głosu, więc nagrałam go 16 razy i na koncercie po prostu. Nie, to chodzi o przestrzeń. No tak. Nita była moim i państwa gościem. Artystka odważna, pewna siebie, ale chyba ciągle z zdrowym tego słowa znaczeniem. Wielogłosowo, elektronicznie, ale jednak z tą starą duszą wewnątrz frazy. Fajnie. Czekam na płytę. Mam nadzieję, że państwo również na tę płytę czekają. Nie wiem, czego posłuchamy na końcu, ale może znowu cię poproszę o jakieś inspiracje. Zobaczymy, czy nas zaskoczysz. Może to być coś bardzo starego, relatywnie starego, albo może jako nagranie to bardzo starego, ale coś, co zapoczątkowało twoją przygodę, co cię natchnęło i w ogóle sprawiło, że mówisz, wow, ja to będę robić. Albo coś bardzo świeżego. Dobra, to puśćmy może Amy Winehouse Back to Black. Cudownie. Na dobranoc. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo, Mateusz. Dobranoc, bardzo było miło. Dobranoc.